drag să ascult, să privești joacă sârmalea vasele, că doar o viață trăiești. Lăutarii frumos cântă când se îmbracă mireasa, apoi se aprinde în joc alături de nașa sa. Lăutarii frumos cântă când se îmbracă mireasa, apoi se aprinde în joc alături de nașa sa. Cântă, lăutare, cântă, ți drag să ascult, să privești, joacă sârbalea vasele, că doar o viață trăiești. Ușurel se încinge jocul, bucurose ginerică, socra mare și cu socru. Se strâng fete în bătătură, ușurel se încinge jocul, bucurose ginerică, socra mare și cu socru. Cântă, lăutare, cântă, ți drag să ascult, să privești, joacă sârbalea vasele, că doar o viață trăiești. Să-arăți că ești om cu stare și în sat faci sărbătoare. Socru mare să trăiești, n-alt chip să ne poftești. Să-arăți că ești om cu stare și în sat faci sărbătoare. Cântă, lăutare, cântă, ți drag să ascult, să privești, joacă sârbalea vasele, că doar o viață trăiești. Cântă, lăutare, cântă, drag să ascult, să privești, joacă sârbalea vasele, că doar o viață trăiești.